الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب زكاة، باب في زكاة الفطر. زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها. Tulianza kuelezea mlango huu lakini tulisoma kidogo tu, kwa hiyo tunaanza tena. Babun fi zakati alfitri. Zakatu alfitri min Ramadhan almubarak. Zakatu alfitri ni katika mwezi wa Ramadhani wenye kubarikiwa. Tusamma bidhalik, imeitwa hivyo. Li anna alfitra sababuha, kwa sababu kufungua na ile mwezi wa Ramadhani ndiyo sababu yake. Fa ilafatuha ilaihi min ilafati shay'i ila sababihi. Kunasibishwa zaka kwa kufungua ni katika kunasibishiwa kitu kwenye sababu yake. Kwa hiyo sababu ya zakatul fitri ni ile kufungua baada ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo zaka ile ndiyo ikaitwa zakatul fitri, yani zaka ya kufungua. Wa dalilu ala wujubiha alkitabu was sunnatu wal ijma'. Dalili ya kuonesha wajibu wa zakatul fitri ni Qur'ani na sunna na ittifaki ya maulama. Qala Allahu ta'ala: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر. السلام. أم فاول من يكتوى زكاة الفطر. لقد أفلح من تزكى. وتدخل في عموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة. هي هي نينجية كتكا كوينيا كوانينو لالله. Wa atu zaka, toeni zaka. Kwa hiyo toeni zaka ni zaka zile za mali na pia zakatul fitr. Wa fi sahihain wa ghairihima farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri min al muslimin. Amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri pishi ya tende au pishi ya sha'ir kwa mtumwa na muungwana na mwanamume na mwanamke na mdogo na mkubwa katika Waislamu. Wote hao wanawajibikiwa na zakatul fitri. Kama ni mtoto anatolewa na mzazi wake. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. Wamepokea asiyekuwa mmoja katika maulama itifaki ya Waislamu kuonesha wajibu wa zakatul fitri. Si jambo la sunna, bali ni jambo la lazima kila Muislamu mwenye uwezo wa chakula cha mchana wa Idi na usiku wake anawajibika kutoa zakatul fitri, hiyo pishi ya chakula. Walhikmatu fi mashru'iyatiha annaha tuhuratun lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matun lil-masakin wa shukru lillahi ta'ala 'ala itmami fariidati as-siyam. Hikma ya kuwekwa sheria hii ya zakatul fitri ni kwamba zaka hii inamsafisha mwenye kufunga na mambo ya upuuzi na mambo machafu aliyokuwa akiyafanya. Wal hikmatu fi mashru'iyyatiha annaha tuhuratul lisaimi min al-laghwi war-rafath. Hikma ya kuwekwa sheria hii ya zakatul fitri ni kwamba zaka hii inamsafisha mwenye kufunga na upuuzi aliyokuwa akiufanya au aliyokuwa akiusema, warafath, na maneno mabaya aliyokuwa akiyasema ndani ya saum. Sasa zaka hii hikma yake ya kwanza ni kwamba akitoa inasafisha upuuzi ule aliyoufanya. Pia pili, watu'matu lilmasakin, kuwapa chakula maskini wale ambao hawana uwezo siku ile ya Idi, kuwapa chakula na wao wafurahike. Wa shukru lillahi ta'ala ala itmami faridhati siyam, na pia ni kumshukuru Allah mtukufu kwa kukamilisha faradhi ya saumu. Hii ndiyo hikma ya zakatul fitri. Watajibu zakatul fitri ala kulli muslim, na inapasa zakatul fitri kwa kila muislamu, dhakaran kana au untha, ni mwanamume alikuwa au mwanamke, saghiran au kabira, mdogo au mkubwa, hurran kana au abda, mungwana alikuwa au mtumwa. Lihadithi ibn Umar alladhi dhakarna qariban, kwa hadithi ibn Umar tuliyoitaja hapo karibu, fafihi anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam farada zakata al-fitri ala al-abdi wal-hurri, mtume sallallahu alayhi wa sallam amefaradhisha zakatu al-fitri kwa mtumwa na muungwana, wal-dhakari wal-untha, na mwanamume na mwanamke, was-saghiri wal-kabir, na mdogo na mkubwa, min al-muslimin, katika waislamu. Wa farada bimaana alzama, farada ina maana alzama wa aujaba, amelazimisha na kuwajibisha. Mtume sala sallam farada zakata alfitri, ameilazimisha zakatu alfitri kwa hawa aliyowataja. Kwa zakatu alfitri ni jambo la lazima. Wa kama anna fil hadithi aidan bayanu miqdari ma yukhraju an kulli shakhsin, kama ilivyo katika hadithi pia kuweka wazi kiasi kinachotolewa kwa kila mtu, atoe kiasi gani. Imetajwa sa'an, sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, pishi, pishi ya chakula, na pishi inakadiriwa kwa kilogram kiasi cha kilo mbili na robo, takriban kilo mbili na robo za mchele au za unga wa sima au unga wa ngano, kilo mbili na robo. Ndio fil hadithi bayanu miqdari ma yukhraju an kulli shakhsin, katika hadithi kuna kuweka wazi kiasi kinachotolewa kwa kila mtu, wa jinsi ma yukhraju, na jinsi ya kile kinachotolewa. Kwa idhalika qal fa miqdaruha sa', kiasi chake ni pishi, wa huwa arba'atu amdad, ni vibaba vinne, wa jinsu ma yukhraju huwa min ghalibi quti albalad, jinsi ya chakula kinachotolewa ni kile chakula cha ghalib cha pale mjini, watu wanatumia sana chakula hicho, ndicho kinachotolewa zakatul fitri. Burran kana, ilikuwa ni ngano au shairan au ni shair au tamran au tende au zabiban au zabibu au aqitan au maziwa yale makavu, au ghaira hadhi al-asnaf mimma atada an-nasu aklahu fil balad wa ghalaba isti'maluhum lahu, au sampuli nyingine katika vyakula ambavyo watu wamevizoea kula mjini, wa ghalaba isti'maluhum lahu, ikaghulibi matumizi yao kwa chakula hicho. Kile chakula kinachotumika sana pale mjini ndicho kinachotolewa zakatul fitri, kal urzi, sema kama mchele, والذرة نماهندي وما يقتاته الناس نكيل أنباتش واتو ونكفن تقول في كل بلد بحسبه كلا مدينة كياسي تاكي أو تقول تاكي كلا واتو ومدي ونتقول تاو ونتطمي سانا kile ndicho kinachotolewa katika vyakula. Huwezi sasa hivi hapa ukatoa zaka tende. Hakuna anayekula chakula tende hapa, chakula cha mchana tende. Hakuna anayekula hivyo hapa. Kwa hiyo huwezi ukatoa zakatul fitri hapa tende. Hapa enda sima, mchele, unga sima, mchele, unga ngano. Lakini huwezi kutoa zaka hapa zabibu, watu wale zabibu zaka. Kama bayana sallallahu alayhi wa sallam wakta ikhrajiha, kama ilivyobainisha pia mtume sallam wakati wa kuitoa zakatul fitr, wa huwa annahu amara biha an tuadda qabla salati al-eid, ni kwamba mtume ameamrisha itolewe zakatul fitri kabla ya sala ya Idi. Kabla ya sala ya Idi, Idi al-Fitri, iwe mtu ameshatoa zakatul fitri. Fayabda waktu al-ikhraji al-afdalu bi ghurubi shamsi laylata al-Id. Unaanza wakati wa kutoa, wakati bora wa kutoa kwa kuzama kwa jua usiku wa kuamkia Idi. Jua likizama kama mwezi umeonekana tarehe 29 au 30 ya Ramadhani, pale ndio wakati bora wa kutoa zakatul fitri. Wayajuzu takdimu ikhrajiha kabla al-Eid biyawmin au yawmain, inajuzu, inafaa kutanguliza kuitoa kabla ya Eid kwa siku moja au mbili, inajuzu. Lakini wakati bora zaidi ni pale jua linapozama la kuamkia Eid, pale ndio wakati bora muafaka wa kutoa zakatul fitri. Faqad rawa al-Bukhari rahimahullah anna as-sahabata kanu yu'tuna qabla al-fitri biyawmin aw yawmayn fa kana ijma'an minhum. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah kwamba masahaba walikuwa kitoa zakatul fitri qabla ya Eid, qabla siku ile ya kufungua kwa siku moja au mbili, halafu ikawa ni itifaki kwao kwamba jambo hilo linajuzu. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل. نكويتوا زكاة الفطر سكويلة إلى عيد قبل صلاة عيد نبورا زيدي. نبورا زيدي ناني ثواب نينجي زيدي متوا كيتوا سكويلة إلى عيد قبل صلاة. قبل صلاة بعد صلاة الفجر تو هكتوكا ساكو من أمبيلي نغوانيا زكاة الفطر أولني وقت بورا زيدي. فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء. وكمفوت وقته أكتلويش كويتو زكاة الفطر نصلا عيد أكتلويش أمبك صلا عيد كصليوة حاجتو وجب عليه إخراجها قضاء. هابون واجب كويتو وقضاء ataitoa kwa kadha baada ya sala Idi, ataitoa hivyo hivyo, lakini itakuwa amepata madhambi ya kuichelewesha. Li hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Mwenye kuitoa zakatul fitri qabla sala Idi, hiyo ndio zaka inayokubaliwa. Akiitoa kabla ya sala Idi, hapo sadaka yake, zaka yake imekubaliwa. Waman addaha baada sala, na mwenye kuitoa baada ya sala Idi, fahia sadakatum mina sadakati, itakuwa hiyo ni sadaka kama sadaka nyingine. Kwa yakunu athiman, na anakuwa mwenye kuitoa baada ya sala, anakuwa mwenye kupata madhambi bitaakhiri ikhrajiha anil wakti almuhaddad, kwa kuchelewesha kuitoa na ule wakati wake uliowekwa. Limukhalafatihi amra rasuli صلى الله عليه وسلم وكخالف أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم متو أني تلويشا نكما مخالف أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم كما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. Kwa hiyo anaichelewesha zakatul fitri ni kwamba anapata madhambi ya kuichelewesha, lakini lazima atoe. Wayukhriju almuslimu zakatal fitri an nafsihi wa amman yamunuhum ay yunfiqu alayhim. Muislamu atatoa zakatul fitri kuitolea nafsi yake na pia kuwatolea wale anaowalisha, minaz zawjat, katika wake zake, wal aqarib, na jamaa, kama kuna jamaa zake anaishi nao anawalisha, hao pia anatakiwa awatolee zakatul fitr li umumi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam addul fitrata amman tamunun, itoeni zakatul fitri kwa wale mnaowalisha, pia wale watoleeni zakatul fitr. ويستحب إخراجها عن الحمل ننسنة كويتوليا ميمبا كويتوليا ميمبا يعني متوتو أما بعدو هجزاليوا يكو كتكتمبو لماماك ناسيكو يعيد الفتر مفيكا كمتوليا متوتو يولي أما هجزاليوا نسنة سي لزيمة لفعل عثمان رضي الله عنه وكتنو تا عثمان رضي الله عنه yeye alimtolea huyo mtoto ambaye hajazaliwa yuko katika tumbo la mama yake, lakini inakuwa sasa hiyo ni sunna, sio lazima kumtolea mtoto huyo ambaye hajazaliwa. Waman lazima ghairahu ikhraju alfitrati anhu fa akhraja huwa an nafsihi biduni idhni man talzamuhu ajzaat. Asema mtu ambaye imemlazimu mwingine kumtolea zakatul fitr, fa akhraja huwa an nafsihi biduni idhni man talzamuhu, akaitolea nafsi yake zakatul fitri bila idhni ya yule ambaye inamlazimu kumlisha, ajzaati hiyo itamtosheleza. Waman lazima ghairahu ikhraju alfitrati anhu, na ambaye imemlazimu mtu mwingine kumtolea zakatul fitri, fa akhraja huwa an nafsihi biduni idhni man talzamuhu, akaitolea nafsi yake bila ya idhni ya yule ambaye inamlazimu kumtolea, ajzaat hapo itatosheleza. Li annaha wajabat alayhi ibtidaan, kwa sababu imepasa kwake kwa mwanzo aitolee nafsi yake. Walghairu mutahammilun laha ghairu asilin, na yule mtu mwingine ni kwamba amejibebeshea, lakini sio wa asli kutolewa yule mtu mwingine. Wa in akhraja shakhsun, masala mingine, wa in akhraja shakhsun an shakhsin تلزمه نفقته بإذنه أجزأت وبدون إذنه لا تجزئ. mtu akimtolea mwingine, amemtolea mtu ambaye haimlazim kumpa chakula, akamtolea zakatul fitri kwa idhni yake, ajzaat, mtu huyo itamtosheleza zakatul fitri. Wabiduni idhnihi, na bila idhni yake, la tujziu, haitamtosheleza. Ikiwa anataka kumtolea rafiki yake, rafiki yake si lazima kumlisha, si lazima kumpa chakula. Sasa akitaka kumtolea zakatul fitri rafiki yake, ni lazima amtake ruhusa. Akimtolea kwa ruhusa, hapo itamtosheleza ile zakatul fitri, yule rafiki yake hawajibiki tena kutoa. Lakini akimtolea bila ruhusa yake, hapo haitamtosheleza, atawajibika vile vile yule rafiki yake kutoa zakatul fitri. Waliman wajaba alayhi ikhraju alfitrati an ghairihi an yukhrija fitrata dhalika alghair مع فطرته في المكان الذي هو فيه. Na kwa yule ambaye imewajib juu yake, imelazimika kumtolea mwingine zakatul fitri. Waliman wajaba alayhi ikhrajul fitrati an ghairihi, na kwa yule ambaye amelazimika kumtolea mtu mwingine zakatul fitri, an yukhrija fitrata dhalika alkhair alghair, aitoe zaka ya mtu huyo mwingine pamoja na zaka yake pale pale mahali alipo, azitoe pamoja. Walau kana almukhraju anhu fi makanin akhar, hata kama yule anayetolewa yuko katika mahali pengine, lakini pale anapomtolea amtolee pale pale anapotoa yeye. Eleka masalaya, yule ambaye imemlazimika kumtolea mtu mwingine zakatul fitri, huyu ni lazima aitoe zakatul fitri ya yule mwingine pamoja na zaka yake pale pale mahali alipo, hata kama yule anemtolea yuko mahali pengine, lakini madam amtolea na aitoe na ile zaka yake pale pale, asiipeleke mahali pengine. Yani asema الشيخ الفوزان: ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر. نبين كوكونوكوليا منينو ابن القيم كتك جنس يكيلك نتوتوليوا كتك زكاة الفطر. قال رحمه الله: لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث على بوتاجة زيلي سامبوليتانو za chakula zilizokuja katika hadithi, akasema: wa hadhihi kanat ghalibu aqwatihim bil Madina, vyakula hivi vilikuwa ndio mara nyingi vyakula vyao kule Madina, tende, zabibu. Fa amma ahlu baladin au mahalla qutuhum ghairu dhalik fa innama alayhim sa'un min qutihim, akasema ama watu wa mji au mahala mtaa ambao chakula chao sio hivi vilivyotajwa, fa inna ma alaihim sa'un min qutihim, wao wanawajibika, inawajibika pishi ya hivyo vyakula vyao wanavyovitumia. Fa in kana qutuhum min ghairi alhububi, ikiwa chakula chao ni sio kwa hizi hububi za chakula, maharagwe, mahindi, mchele, kallabani wallahmi wassamak, ikiwa vyakula vyao ni kama hivyo, maziwa, nyama, samaki, akhraju fitratahum min qutihim kainan man kan, watatoa zakatu alfitri zao kutokana na vyakula vyao vyovyote vitakavyokuwa, ikiwa hiyo samaki na nyama ndio vyakula. Isiwe ni kitoweo kama huku kwetu. Huku kwetu si chakula nyama, sio, nyama ni kitoweo, samaki ni kitoweo. Mamu, sasa ikiwa kuna mji ambao nyama ni chakula, watu wapika nyama tu, mbuzi mzima wakala nyama tu ndio vyakula vyao, hapo itabidi sasa watoe hiyo nyama zakatul fitri. Sijui kama kuna mji huo, kwa Masai, الله المستعان. يقول هذا قول جمهور العلماء, هي ndio قولي يا علماء wengi, وهو الصواب الذي لا يقال بغيره, na hii ndio sawa ambayo haisemwi vingine. إذ المقصود, kwa sababu makusudio ya zaka hii, سد خلة المساكين يوم العيد, ni kuzuia haja ya maskini siku ile ya Idi. Wa muwasatuhum, na kuwasaidia, min jinsi ma yaqtatu ahlu baladihim, kwa jinsi ya kile chakula cha watu wa mji wao, kile ambacho wanakifanya chakula watu wa pale mji wao. Wa ala hadha, na kwa hili, fayujzi uddaqiqu, unatosha unga, unamtosheleza. وإن لم يصح فيه الحديث حتى يسيب فيه صيه نانياك حديث لكن كما واتو نقول أونغا أونغا وسيما ديو تقول فالي أونغانو بس زكاة الفطر تكون هي هي أونغانو أو أونغا وسيما. وأما إخراج الخبز أو الطعام أما كتو مكاتي أو تقول فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه. أسمى أما كتوى مكاتي أو تقول إكيوا كنا منفع زيدي كمسكيني كتوكانا نغرام تشاتي يعني مصاريف مدوغو فقد يكون الحب أنفع لهم وين يكوى هزي حب هزي ذا تقول هزي نفاكا ni manufaa zaidi kwao lituli bakaihi kwa urefu wa kubakia kwake. Mahindi yanabakia muda mrefu, maharagwe, kwa hiyo hivi vina manufaa zaidi kuliko vyakula vingine ambavyo havibakii sana. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yukhriju min quti baladihi, mtu atatoa kutokana na chakula cha mjini kwake, mithla al-uruzi, aruzi mfano wa mchele, wa ghairi hii na mfano wake. Walau kadira ala al-asnafi al-madhkura fi al-hadith, hata akiweza sampuli hizo zilizotajwa katika hadithi, lakini madam mchele ndio unaotumiwa sana, atoe zakatul fitri ya mchele. Wa huwa riwayatun an Ahmada wa qawlu أكثر العلماء. هي دي رواية إمام أحمد لأن قولي ما علماء وينجي وهو أصح الأقوال. هي دي قولي صحيح كليكو نينجيل. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء. سبو أصلي يزاكا هذي نكوما نواجب كونجية يكوى سيدية مفقيري. Ndio maana wapewe kile chakula wanachotumia sana. Wa amma ikhraju alqima an zakati alfitr, ama kutoa thamani badali ya zakatu alfitri chakula, mtu akatoa thamani ya chakula, thamani ya mchele au thamani ya unga ngano au thamani ya unga sima, bi an yadfa badalaha darahim, kwa kutoa badali yake dirham pesa, fahuwa khilafu sunna, hiyo ni kinyume cha sunna, fala yujziu, haitatosheleza, haitatosheleza kutoa pesa badala ya kilo mbili na robo za mchele ukampa mtu shilingi 250 kwa mfano, haitatosheleza. Liannahu lam yunqal عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. سبو هيكون كليوا كتكرا نمتوم صلى الله عليه وسلم ولا يوتي كتك ما صحابه واكي هيكون كليوا كتوا قيمة كتوا ثماني كتك زكاة الفطر. كيو هيتا تشليزا متو كتوا بيسا zakatul fitri ni chakula, atoe chakula ampe mtu maskini, ampe chakula kile, sio ampe pesa. Wala hakuna hoja kwamba yule maskini hana pesa za kitoweo, akipewa mchele kilo tano, mwingine akampa tena kilo mbili na nusu ikawa kilo saba, mwingine akampa kilo kumi, ana mchele tu lakini hana pesa za viazi wala za kununua tomato na nyama na samaki. Hili sio jukumu lako, sio jukumu lako kumnunulia nyama na samaki. Haya, watoa hoja hiyo pia, hana pesa za makaa, atapika vipi mchele ule? Sio jukumu lako, sio jukumu lako kuambiwa umnunulie na makaa na nini, sio jukumu. Sasa kama wewe unataka kumsaidia hayo makaa na nyama, mnunulie, lakini zaka lazima kutoa mchele, chakula lazima kutoa chakula, na haitoshelezi mtu kutoa pesa. Hata kama akikwambia yule kwamba sitaki mchele mimi, nipe pesa badala zakatul fitri, usimpe pesa. Au vinginevyo kwa ihsani, nenda kamnunulie mbali, umpe kilo mbili na robo, halafu ende ukamnunulie huyo kuku au samaki mbali. Lakini kwa kuku ndiyo zakatul fitri wampa, haitatosheleza. Au pesa, wampa hata kama ni zaidi, 1000 inaenda kanunue kuku, hata kama ni zaidi ya thamani ya mchele, pia haitatosheleza. Kala Imamu Ahmad, la yu'ti al-qima. Imamu Ahmad sema hatoi qima, hatoi thamani. Qila lahu, akaambiwa Imamu Ahmad, qaumun yaqulun inna Umar ibn Abd al-Aziz kana ya'khudhu al-qima. Akaambiwa Imamu Ahmad kwamba kuna watu wanasema Umar ibn Abd al-Aziz, khalifa mmoja katika makhalifa watano kama anavyohesabika, khalifa Umar ibn Abd al-Aziz alikuwa akichukua thamani ya chakula. Qala Imam Ahmad, akasema yad'una qawla ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa yaquluna qala fulan, wanawacha maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wanasema fulani amesema. Sasa uwezi ukaacha hadithi ya mtume ukachukua kauli ya Umar ibn Abd al-Aziz au kitendo cha Umar ibn Abd al-Aziz. Ushafahamu eh? Naam. Kwa ni kinyume cha sunna kabisa. Ingekuwa kuna hadithi ya mtume, sawa. Lakini mtume hakusema wala hakufanya jambo hilo, wala yoyote katika masahaba hakusema jambo hilo, kwa itakuwa haitoshelezi kutoa thamani ya chakula. Waqad qala Ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir. Kataja pishi ya chakula hapa. Kama ingekuwa inafaa kutoa thamani, mtume angeelezea pia. Wala budda an tasila sadaqatu al-fitri ila mustahiqiha fi al-maw'id al-muhaddad li-ikhrajiha. Lazima ifike ile zakatu al-fitri kwa yule mstahiki katika mawid yale yaliyowekewa mpaka, katika ile siku ambayo imewekwa liikhrajiha, kwa kutoa ile zakatu al-fitri. Au tasila ila wakilihi alladhi ammadahu fi qablihha niyabatan anhu, au imfikie wakili wake aliyemkusudia kumpokelea ile zakatu al-fitri niyabatan anhu, kuwa ni naibu wake, imfikie katika mawid kabla ya salaidi, imfikie kabla ya salaidi, ndio mawid almuhaddad liikhrajiha. Fa in lam yajid ad-dafi'u man arada dafa'aha ilayhi, asipompata yule mwenye kutoa yule aliyemkusudia kumpa, wa lam yajid lahu wakilan fil mawid almuhaddad, wala hakupata wakili wake katika ile siku iliyowekwa, wajaba dafuha ila akhar, ni lazima sasa ampe mwingine ya zakatu al-fitri. Mpaka atakwenda msikitini hajampata yule mtu, tayari ashavaa kanzu yake, atakuelekea msikitini hajampata yule aliyemkusudia ampe zakatu al-fitri. Ashampigia simu, bwana niko hapa mimi, nenda msikitini, nenda kuswali katika msalla, njoo uchukue, hatokei. Atafute mtu mwingine haraka haraka pale ampe kabla salaidi. Ndio sema wajaba dafuha ila akhar, ni lazima ampe mtu mwingine. Asema Sheikh hafidhahullah, wa huna yaghlitu ba'dhu an-nas, na hapa baadhi ya watu wanakosea, bihaithu yudiu zakat al-fitri inda shakhsin lam yuwakkilhu al-mustahiqu, anaiweka zakatu al-fitri kwa mtu ambaye yule mstahiki hakumwakilisha. Wa hadha la yu'tabaru ikhrajan sahihan li zakati al-fitri, hii pia haizingatiwi ni kutoa sahihi kwa zakatu al-fitri. Fajibu tambihu alayhi, lazima hii kuizundusha, kuielezea. Yani zakatu al-fitri amempa mtu ambaye yule aliyemlenga, kwamba yule mtu kesho nitakwenda kumpa Said hii zakatul fitri naenda kumpelekea Said. Hakumuona yule Said akampa mtu mwingine kwamba hii utampa Said, wala yule Said hakumwakilisha kwamba ukinikosa utampa mtu fulani, hakumwakilisha. Asema hii pia haizingatii kwamba ni kutoa sahihi kwa zakatul fitri, lazima ampe mtu ambaye yule mwenyewe Said amemwakilisha. Ukinikosa bwana utampa Abdallah. Sasa ukimpata Abdallah hapo sawa, lakini umempa huyo Abdallah wala si aliyekutajia yule mwenyewe, eh, hapo haitatosheleza pia. Asema hii sio kutoa kwa sahihi kwa zakatul fitri. Babun fi ikhraji zakah, mlango huu ni katika kutoa zaka. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, inna min ahammi ahkami zakah ma'rifata masrafiha ash-shar'i. Katika mambo muhimu katika hukumu za zaka ni kujua matumizi yake ya kisheria, ni kujua matumizi yake ile zaka ya kisheria. Litakuna waqi'atan mawqi'aha, ili ile iwe ile zaka imefika mahali pake. Wawasilatan ila mustahiqiha, na imemfikia yule mwenye kustahiki. Hatta tabra'a bidhalika dhimmatu dafi', ili liondoke kwa hivyo dhima na jukumu la yule mwenye kutoa. Lazima yule anayetoa zaka ajue ni kina nani wanaostahiki kupewa. Fa'alam ayyuha almuslimu annahu tajibu almubadaratu bi ikhraji az-zakati fawra wujubiha fil mal. Jua ayu muislamu kwamba ni lazima kufanya haraka kuitoa zaka mara tu inapowajibika kuitoa katika mali. Ikishakuwa ni wajib zaka, wakati wake umefika, ni haraka haraka kuitoa. Liqaulihi ta'ala wa atu zakah, natoeni zaka. Wal amru almutlaq yaqtadhi alfawriya, amri hii iliyoachiliwa inataka uharaka. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma khalatat as-sadaqatu malan illa ahlakathu, zaka haikuchanganyikana na mali nyingine isipokuwa huiangamiza ile zaka, huiangamiza hiyo mali nyingine. Ma khalatat as-sadaqatu malan illa ahlakathu, zaka au sadaka haikuchanganyikana na mali nyingine isipokuwa huiangamiza. Kwa ndio maana inatakiwa haraka haraka mtu aitoe ile zaka, isije ikichanganyikana na mali yake nyingine ikaiangamiza ile mali nyingine. Walianna hajata alfaqiri tastad'i almubadarata bidafiha ilayhi, na pia mahitaji ya yule fakiri yanataka afanyiwe haraka kupewa ile zaka. Yule fakiri anahitaji ile zaka haraka haraka. Wa fi ta'khiriha idrarun bihi, na katika kuichelewesha zaka kuna kumdhuru huyu fakiri au maskini. Yeye anahitaji kupata ile mali ili aendeshe maisha yake, yule tajiri anaiakhirisha. Sasa hii inamdhuru yule fakiri au maskini anayehitaji zaka ile. Kwa hiyo zaka hukumu yake ni kutolewa kwa haraka. Walianna man wajabat alayhi urdhatun lihululi alawaiqi tariha, na pia kwa sababu yule ambaye imemlazim zaka, wajabat alayhi, yule ambaye imemwajibikia zaka, urdhatun lihululi alawaiqi tariha, yani ni mwenye kusababika kufikiwa na vizuizi vyovyote vitakavyozuka, kaliflas, kama kufilisika, walmauti, na kufa. Kila mtu ambaye anawajibika kutoa zaka hajijui wakati wote, linaweza likamtokea jambo lolote litakalomzuia na ile zaka. Kwa ndio maana anatakiwa aitoe haraka haraka tu mara inapowajibika kuitoa. وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. نهي كفلسيكا أو كفا قبل هجتوى أكفاريكي. أسمى هيلو لنسببشا كبكية إلي زاكا كتك جكملاكي. Itakuwa hakutoa zaka na ilikuwa tayari mali yanayo, wakati umefika wa kutoa zaka, hajatoa ile zaka mpaka akafariki, huu jukumu la zaka bado analo, wale wanaomrithi itabidi wamtolee katika mali ile aliyoiacha, katika mali ambazo, haki ambazo ni lazima zitolewe kabla ya kurithiwa, ni haki hizi, madeni ya Allah, lazima atolewe. Kama ilikuwa hajatoa zaka, itengwe mali ya zaka, itolewe. ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة وهو مرضات للرب. نفي إلي كفني هراك كويتوا إن أكون نكوجي كمبالي نوبخيلي نكوجي كمبالي نوبخيلي وأخلص للذمة نفي أن كسفيش جكومو وَهُوَ مَرْضَاتٌ لِلْرَبِّ نَبِيَ هِلُو نِكُمْرِذِشَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُهَرَكِشَ كُيْتُوَ ذَاكَ نِكُمْرِذِشَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِيَ نَكُسَفِشَ جُكُمُ لَكُ لِلِي لَكُدَيْوَ دَنِي لِلِي لَاللَّهُ. فَلِهَذِهِ الْمَعَانِي يَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَسَبَابُ يَمَانَ هِذِي نِوَاجِبُ كُفَنْ هَرَاكَ كُيْتُوَ إِلِي زَكَا وعدم تأخيرها إلا لضرورة نكتو تلويشا كويتوا اسبقوا كضرورة كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة كما لو أليأخرشا إلي أمبم توانبايا أنا أهتج زيدي أو لغيبة المال أو كومبالي ومالي ونحو ذلك نمفنوا هذه هذه ni dharura hizi. Umechelewesha zaka ili umpe mtu ambaye ana uhitaji zaidi kuliko wengine. Pengine hajafika, yuko safari, anakuja, hajafika. Kwa hiyo hapo waweza ukaichelewesha ili umpe yule ambaye ana uhitaji zaidi wa ile mali. Watajibu zakatu fi mali sabiyin wa mali majnun لعموم الأدلة إتباس زكاة katika mali ya mtoto na mali ya mwenda wazimu kwa kuenea kwa dalili mtoto kama ana mali amerithi labda mtoto ana mali au mwenda wazimu ana mali sasa huyu anatakiwa itolewe mali yake ile kama ni mali nyingi ambapo anastahili kutoa zaka kama angekuwa ni mtu mzima yule wali wake amtolee aitoe ile mali ya zaka kila mwaka aitoe wayatawalla ikhrajaha anhuma waliyuhuma fil mal atatasimamia jambo la kuwatolea hao mtoto na mwenda wazimu yule wali wao katika jambo la mali yule anayetawala ile mali yake ndiye atakayekuwa na jukumu la kuwatolea hao mtoto na mwenda wazimu kama wana mali لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة سبهيو ني حق ambao imewajibikia hao imewajibikia haki hii tadkhulu niaba inakubali unaibu kwa yule anayesimamia mambo yao yule ndo anatakiwa awatolee zaka wala yajuzu ikhraju zakati illa biniyya haifai kuitoa zaka isipokuwa kwa nia liqaulihi sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat amali zote huzingatiwa kwa nia wa ikhrajuz zakati amal na kutoa zaka ni ibada kwa hiyo ibada zote zinazingatiwa kwa nia kwa kila ibada ni lazima nia lakini nia ya moyoni si ya kuitamka si ya kutamka kwa maana toa zaka sasa hakuna sunna ya kutamka hiyo ni kwamba nia yake mtu kwamba mali hii ni ya zaka anawapa wale wanastahiki sio kutamka wal afdalu na bora zaidi أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة. برزيد نيول من المال كسمامية جامو لكيوانيا إلى زكاة. يعني أولى كسمامية جامو للي لكمغوانيا إلى زكاة. ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها. إلي آوي نوهكيكا وكفيكا إلى زكاة كوالي ونوستحيكي. Sasa kama ana wasaidizi, awe na wasaidizi, lakini na yeye yumo. Yumo anaipeleka ile zaka kuhakikisha kwamba imewafikia wale walengwa, haikupunguzwa. Wasema hii ni aula. Walahu an yuwakkila man yukhrijuha anhu. Pia yajuzu kwake kumwakilisha atakayemtolea hiyo zaka. Yule mwenye mali yajuzu kumwakilisha mtu mwingine, nipelekee zaka zangu kwa watu fulani. Yajuzu akazipeleka kule akazitoa, kama mtu ni mwaminifu yule anayepewa. Sasa kama sio mwaminifu, ndio ende naye, ende naye kuhakikisha kwamba ile mali imefika sawa sawa kwa wale wanaostahili. Wa in talabaha imamul muslimin dafaha ilayhi. Akiitaka hiyo zaka imamu wa Waislamu, kiongozi wa Waislamu atampa. Kiongozi wa Waislamu yeye ana haki ya kusimamia masuala ya zaka na kukusanya zaka kwa matajiri na kuzipeleka kwa wale maskini wenye kustahiki. Kwa hiyo kiongozi wa Waislamu akiitaka ile mali ampe, au yadfauha ila sa'i, au ampe yule mtumishi. Wa huwa al-amilu alladhi yursiluhu al-imamu lijibayati az-zakawat. Huyu ni yule mtumishi ambaye imamu anamtuma, kiongozi wa Uislamu anamtuma kwa ajili ya kukusanya zaka. Asai. Kwa hiyo hii ndio sunna hii, kwamba kiongozi wa Uislamu akusanye zaka kwa matajiri, halafu yeye ndio asimamie masuala ya kugawanya ile zaka. Lakini sasa hivi hatuna kiongozi wa Uislamu, ndio kila mmoja anatoa mwenyewe zaka zake. Wa yustahabu inda daf'i zakah an yad'u wad-dafi'u wal-akhidhu. Na ni sunna wakati wa kuitoa ile zaka kuomba mwenye kutoa na mwenye kuchukua, wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sunna wakati wa kutoa zaka an yad'u wad-dafi'u wal-akhidh. Aombe Mungu yule mwenye kutoa na mwenye kuchukua. Fayaqulu ad-dafi'u Allahumma ij'alha maghnama wa la taj'alha maghrama. Ee Mola wangu, haki ijalie zaka hii ni faida, usijalie ni hasara. Hiyo dua ya yule mwenye kutoa. Wa yaqulu al-akhidhu ajaraka Allahu fima a'tait wa baraka laka fima abqait wa ja'alahu laka tahura. Akulipe Allah katika ulichokitoa, akubarikie katika mali uliyoibakisha, wa ja'alahu laka tahura, aijalie kwako mali hiyo ni yenye kukutoharisha. Qala Allahu ta'ala خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أدع لهم. شكوا katika mali zao zaka itakawasafisha, itakawataharisha. Wasalli alayhim, na waombe Mungu. قال عبد الله بن أبي قال عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. Alikuwa mtume wa Allah sallam wakimjia watu na zaka zao, mtume husema Allahumma salli alayhim, ee Mola wangu haki warehemu. Sababu Allah amemwamrisha wasalli alayhim, waombe rehema. Kwa mtume alikuwa akisema Allahumma salli alayhim. وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه duna an yakula hadhihi zakah. Ikiwa mtu ni muhitaji na ni katika ada yake kuchukua ile zaka, ataitoa ile zaka bila ya kusema hii ni zaka. Wa inkana shakhsu muhtajan, akiwa mtu ni muhitaji na ni katika ada yake kuchukua ile zaka, dafaha ilaihi, atampa, duna an yakula hadhihi zaka, bila kusema hii ni zaka, li alla yuhrijahu, ili asimuone vibaya. Ikiwa mtu ni muhitaji na ni katika ada yake kuchukua zaka ya kila mwaka, atampa bila kumwambia hii ni zaka. Kwa nini? Li alla yuhirijahu, asije akamtia yani fikra mbaya. Unafahamu? Bado yani mtu kumwambia hii ni zaka yangu. Unafahamu? Hii ni zaka yangu, yule mtu anayepewa kama anaona vibaya. Shafamu? Kama anasikia vibaya kuambiwa hii ni zaka. Sababu kusabu zaka, mtu yule tajiri anasafisha mali yake na kusafisha roho yake. Unaona? Ni kama kuondoa uchafu. Shafamu? Sasa mtu kumwambia hii ni zaka, kidogo anasikia dhiki yule unayempa. Kwa hiyo hata mwambia hadhihi zaka, ikiwa ni katika ada yake kuchukua, katika ada yake kumpa. Sasa sio kwamba kila mwaka mwambia hii ni zaka yangu, hii ni zaka yangu. Sasa hiyo ndio inamtia vibaya yule mchuku anayechukua. Wa in kana muhtajan wa lam yakun min adatihi akhdhu zaka, akiwa ni muhitaji na si katika ada yake kuchukua ile zaka, a'lamahu bi annaha zaka, hapo atamfahamisha kwamba hii ni zaka, sababu si katika ada yake kuchukua kwake huyo. Wal afdalu ikhraju zakati kulli malin fi baladihi, asema bora zaidi ni kutoa zaka ya kila mali katika mji wake. Bi an yuwazziha ala fuqara'i dhalika albalad alladhi fihi almal, kwa kuigawanya ile zaka kwa mafakiri wa mji huo ambao ndani yake kuna hiyo mali. Wayajuzu nakluha ila baladin akhar limaslahatin shar'iyya, inajuzu pia kuinukuu ile zaka, kuigurisha, kuipeleka mji mwingine, lakini kwa maslaha ya kisheria. Ikiwa kuna maslaha ya kisheria, itajuzu kuigurisha kuipeleka mji mwingine. Ka hii yakuna lahu qarabatun muhtajuna bibaladin akhar, kama kuwa ana jamaa yule anayetoa zaka, ana jamaa ambao ni wahitaji lakini wako mji mwingine, hapo itajuzu kuwapelekea. Au man hum ashaddu hajatan mimman hum fil baladi alladhi fihi almal, au akawapelekea watu ambao wana uhitaji zaidi kuliko wale ambao wako katika ule mji wenye mali. Yakul li anna sadaqati kanat tunqalu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madina fayufarriquha fi fuqara'il muhajirin wal ansar, sababu zaka zilikuwa zikigurishwa kupelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kule Madina, halafu yeye anaigawanya kwa mafakiri wa muhajirin na wale mafakiri wa ansar. Wayajibu ala imami almuslimin ba'thu suati qurba zamani wujubi salah az-zaka liqabli zakati al-amwali adh-dhahira, na ni wajib kwa kiongozi wa Uislamu kupeleka sua wale wakusanyaji karibu na wakati wa kupasa zaka, liqabli zakati al-amwali adh-dhahira, kwa ajili ya kustakabadhi na kupokea zaka za mali za dhahir zinazoonekana, kasaimati bahimati al-an'am, kama wanyama wale wanaokwenda kulisha, wazuru' na mimea, wathimar na matunda. Ikiwa karibu na wakati wa kupasa zaka, ni wajibu wa imamu kupeleka watu wale wanaokusanya, nenda mji fulani, nenda mahali fulani, nenda kijiji fulani, nenda katika shamba la mtu fulani, tayari wakati wake umefika. Lifi'li an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa fi'li khulafaihi radiyallahu anhum min ba'dihi, kwa kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam alichofanya hivyo, pia kitendo cha makhalifa wake radiyallahu anhum baada yake, wajara alayhi amalul muslimin, imepita juu ya hilo amali ya waislamu. Walianna minan nas man law turika lam yukhriji zaka, kwa sababu katika watu kuna ambao wakiwachwa hawatoi zaka, lazima wapelekee watu lazima wapelekee watu kuwakumbusha au kuwalazimisha, nimetumwa na imam waislamu mnipe zaka zenu. Kama hafuati hatoi. Waminhum man yajhalu wujuba zaka, pia katika watu kuna ambao hawajui wajibu wa zaka. Fa irsalu suati fihi tadaruku li hadha alkhatar, kuwapeleka wale wanaokusanya kuna kutadarak na kuna kudiriki hatari hii ambayo inaweza ikampata yule anayetoa. Kuna wengine wanajitia wamesahau. Mtu ana mali, ni tajiri, kila mwaka atoa zaka, ikapika pengine labda wiki mbili, wiki tatu. Ikafika kufuata bwana zile zaka, mmesahau bwana. Njoo ni kesho. Kwa mmeghafilika kabisa. Sasa asingekumbushwa asingetoa. Wengine wako hivyo. Wa i'anatu lahum ala ada'il wajib, ili kupeleka watu pia ni kuwasaidia hawa matajiri juu ya utekelezaji wa ule wajibu wa kutoa zaka. Walwajibu ala almuslim ikhraju zakati inda wujubiha, na wajibu kwa muislamu ni kuitoa zaka wakati inapokuwa lazima, kama sabaka, min ghairi taakhirin wala taraddud, bila kuchelewesha wala kutia shaka shaka ya kutoa au kutotoa. Wajuzu taajilu ikhraji zakah kabla wujubiha lihaulaini, na inajuzu, inafaa kuharakisha kutoa zaka kabla ya kuwajibika zaka kwa miaka miwili. Yajuzu kuitoa kabla haijakuwa wajib ile zaka, lakini mtu mwenyewe akaona wacha nitoe mimi. Yajuzu lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam taajjala min al-abbas sadaqata sanatain, sababu mtume sallam alimuharakishia al-abbas zaka ya miaka miwili, ami yake huyo zaka ya miaka miwili alimtolea, kama rawahu Ahmad wa Abu Daud. Fayajuzu taajilu zakah kabla wujubiha, kwa inajuzu, inafaa kuiharakisha zaka kabla ya kuwajibika kwake. Idha naakada sababu lwujubi, idhi naakada sababu lwujubi inda jumuhuri lulama, yani kwani imesihi sababu ya kuwajibika kwa maulama wengi. Sawaan kanat zakata mashia au hububin au naqdain au urudhi tijara idha malaka an-nisab, sawa ilikuwa ni zaka ya wanyama au zaka hii ya chakula nafaka au zaka ya dhahabu na fedha au bidhaa za biashara, zaka ya bidhaa za biashara. Idha malaka nisaba, akimiliki tu kile kiwango, yajuzu kuharakisha kuitoa. Watarku taajili afdalu khurujan min alkhilaf, lakini kuacha kuharakisha ni bora zaidi kwa ajili ya kutoka na khilaf. Sababu maulama wamehtalifiana swala hili la kuharakisha kuitoa, je, yafaa kuharakisha kuitoa zaka kabla ya kuwajibika? Kwa hiyo kwa kutokana na khilafu hizi yajuzu tarku taajili afdalu, kuacha kuchelewe kuharakisha kuitoa ni bora zaidi. Babun fi bayani ahli zakah wa man la yajuzu dafu zakati lahum. Mlango huu unaelezea unabainisha watu wa zaka wanaostahiki kupewa zaka na wale ambao haifai kuwapa. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, wa'alam annahu la yujzu dafu zakati illa lil asnafi allati ayyanaha Allah fi kitabihi al-karim. Haitoshelezi kutoa zaka isipokuwa kwa zile sampuli alizoziabainisha Mtume SAW katika kitabu chake kitukufu. Qala ta'ala innama sadaqatu lilfuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil. Hizi ndio aina nane ambazo ndio wastahiki wa zaka. Mtume Allah anasema zaka ni ya mafakiri na maskini na wale wenye kufanyia kazi, wale wanaokusanya wakagawanya, wale pia wanafungu lao, na wenye kuzoeshwa nyoyo zao, walikuwa makafiri wakasilimu, kwa ajili ya kuzilainisha nyoyo zao pia wamewekewa sehemu ya zaka. Wa fir riqab, na watumwa, wal gharimin, na wenye madeni, wa fi sabilillah, na katika njia ya Allah. Wabni sabil, na msafiri pia anapewa zaka, yule ambaye amekatikiwa na safari yake. Faridhatan min Allah, hali ya kuwa ni faradhi kutokana na Allah. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Fahaulai almadhkurun fi hadhi alayati alkarima hum ahlu zakah alladhina ja'alahum Allah mahallan lidaf'iha ilayhim. Hawa waliotajwa katika aya hii tukufu ndio watu wa zaka ambao Allah amewajalia mahali pa kupewa. La yajuzu safu shay'in minha illa ila ghayrihim, haifai kukitoa kitu katika zaka hiyo kuwapa watu wengine ijma'an, kwa itifaki ya maulama. Wa akhraja Abu Dauda wa ghayruhu an Ziyad ibn al-Harith marfu'an inna Allah ta'ala lam yarla bi hukmi nabiyyin wala ghayrihi min as-sadaqat hatta hakama fiha hu fajazza'aha thamaniyata ajza. Imepokewa na Abu Daud na mwingine kutokana na Ziyad ibn al-Harith marfu'an. Mtume anasema inna Allah ta'ala lam yarla bi hukmi nabiyyin wala ghayrihi fi as-sadaqati hatta hakama fiha huwa fajazzaha thamaniyata ajza. Allah mtukufu haridhi hukumu ya mtume yoyote wala mtu mwingine katika zaka mpaka ahukumu yeye ndani yake. Fajazzaha thamaniyata ajza, akaigawanya sehemu nane. Wakala nabiyu sallallahu alaihi wasallam lisail in kunta min tilka alajzai a'taituka, ukiwa ni katika wenye mafungu hayo nitakupa. In kunta min tilka alajza, ukiwa katika watu wenye mafungu hayo, ataitu kantakupa. Wadhalika annahu lamma atarada ba'dhu almunafiqin ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi as-sadaqat bayyana Allah ta'ala annahu huwa alladhi qassamaha wa bayyana hukmaha wa tawalla amraha bi nafsihi. Asema ilipotokea i'tirad, kupinga kwa baadhi ya wanafik kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kugawanya zaka, hapo Allah subhanahu wa ta'ala ndipo akabainisha, akaelezea kwamba yeye ndiye aliyeigawanya, wabayana hukmaha, akabainisha hukumu zake, watawalla amraha binafsihi, akalisimamia jambo la zaka mwenyewe, walam yakil qismataha ila ahadin ghairihi, hakutegemeza kigawanyo chake kwa yoyote asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين. نلزيما كويتوا زاكا كوابا هزو سمبوليناني زلزو ساجو كتك آية إكيوا وابو ووت وإلا كما هوابو صرفت إلى الموجود منهم أتبوا علي باتكانا كتك واو. Alafu anasema wanakluha ila haithu yuyadun, na kuinukuu kuipeleka mahali ambapo wanapatikana. Na kuinukuu ila haithu yuyadun, kuipeleka mahali wanapopatikana hao wanaostahiki kupewa. Wakala la yambaghi an tu'ta az-zakatu liman la yasta'inu biha ala ta'ati Allah. Kulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, haitakikani kupewa zaka kwa mtu ambaye haitaki msaada juu ya taa ya Allah. La yasta'inu biha, hataki msaada kwa hiyo zaka, ala ta'ati Allah, kwa taa ya Allah. Fa inna Allah faradaha ma'unatan ala ta'atihi liman yahtaju ilaiha minal mu'minin. Asema Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha sala zaka kuwa ni msaada, ala ta'atihi, juu ya ta'a yake. Liman yahtaju ilaiha, kwa atakayo ihitajia, minal mu'minin, katika waumini, kalfukhara walgharimin, na wenye madeni, au liman yuawinu almu'minin, au kwa wenye kuwasaidia waumini. Kupewa watu ambao wanawasaidia Waislamu. Faman la yusalli min ahli alhajat la yu'ta shay'an hatta yatuba, ambaye hasali katika watu wenye haja, huyu hapewi kitu, hatta yatuba, mpaka atubie, wa yaltazima adaa as-sala, na ajilazimishe kutekeleza sala, fi awqatiha, katika nyakati zake. Thumma yakulu sheikh, wala yajuzu sarfu zakah fi ghairi hadhihi al-masarif التي عينها الله من المشاريع الخيريه الاخرى. هيفاي كويتوا زكا katika isiyo kwa sampuli hizi alizozibainisha Allah, kuitoa katika mashari alkhairiya alukhra, mashari nyingine za khairi. Hayfai hivyo, hayfai hivyo, kabina almasajid والمدارس, kama kujenga misikiti na madaris, pesa za zaka uwezi ukajengea msikiti zama na kujengeeni msikiti hizi. Hizi ilikuwa ni pesa za zaka milioni kumi na kujengeeni msikiti. Hiyo haifai. Na hii ni kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, innama sadaqatu lilfukarai wal masakin ila akhiri hadhihi al-aya. Zaka ni ya mafakiri na maskini. Kwa hiyo uwezi uka pesa za zaka ukazitoa katika masharii khairia ukasema na kujengeni barabara hizi pesa za zaka, au na kutilieni kabro hapo, ha? Haifai hiyo, haitakuwa haifai. Wa innama tufidu alhasra, hi innama sadaqatu inafahamisha hasr, kudhibiti. Wa tuthbitu alhukma lima ba'daha, na huithibitishia hukmu kwa kilicho baada yake. Wa tamfihi amma siwa, watumfihi amma siwa, na huikanusha na kisichokuwa Allah, au na hukanusha kisichokuwa hukumu hiyo. Innama inafidisha hasr, kudhibiti, na innama inathibitisha hukumu kwa kilicho baada yake. Watamfihi amma siwahu, na hiyo innama inakanusha kisichokuwa hicho, isichokuwa hiyo hukumu. Wa in wal maana laysat as-sadaqatu li ghayri haula bal li haula'i khassah, hii ndio maana innama, hazikuwa zaka ni za hawa peke yao, bali zaka ni za hawa tu. Laysat as-sadaqatu li ghayri haula'i, zaka si za hawa, bal li haula'i khassah, bali ni za hawa peke yao. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. أسمى الله أميزيت إذي أين ناني كواجيليا كفاميشا كوامبزاكا لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها أو لا تخرج زاكا هيتوكي كتك سمبوليهيزي كوبليك وكتك نينجيني. Zimeitwa hizi alasnafu thamania, i'lama minhu, kwa ajili ya kufahamisha mtume kwamba zaka la tukhraju min hadhihi alasnafi ila ghairiha, hazitolewi katika namna hizi zikapewa aina nyingine. Ni kwamba ni hizi aina nane tu, hazipewi aina nyingine. Kwa mfano uwezi kutoza zaka hii sasa nawapa wale walemavu, zaka ya walemavu, safahamu? Badala ya kuwapa maskini unasema hii zaka hii ni ya walemavu. Sasa uwezi kuitoa hivyo zaka. Thumma yaqul wa hadhihi al-asnafu tanqasimu ila qismaini, hizi sampuli hizi zinazopewa zaka zinagawanyika sehemu mbili. Al-qismu al-awwal al-mahawiju min al-muslimin, ni wale wahitaji katika Waislamu. القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. كنا أمباو كتك كواب زاكا كنا كوا سيديا جو يو إسلام نكو تليانغوفو إسلام واو. القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. Kuna ambao katika kuwapa zaka kuna kuwasaidia juu ya Uislamu na kuwatia nguvu katika huo Uislamu. Wa kaulullahi ta'ala innama sadaqatu lilfukarai walmasakin walamilina alaiha walmuallafati kulubum wa firrikabi wa fisabi walgharimin wa fisabilillahi wabni sabil faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. halafu hapo sasa muallif hafidhullah atataja moja baada ya nyingine, aina moja baada ya nyingine, mafakiri, maskini, wale wafanyikazi wenye kuzoesha nyoyo zao, wote atawataja aina moja baada ya nyingine. Hapa ni mwisho wa takuja kuendelea inshallah hapa mawqif mazuri kuanzia hizi maelezo ya hawa hizi sampuli nane ambazo ndio wastahiki wa zaka. Kwa hiyo ataelezea hapa muallif hafidhullah moja moja katika aina hizi nane. Kwa hiyo darasa ijayo biidhnillah tutaanzia hizo kueleza al-asnafu thamania, wallahu aalam.